اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله kawicili bapak ibu mikiraken lan nyukupi sandang papan kanthi remen mula sira wajib bekti kanthi temen pituture wong tuwa dikatekaken bapak ibu angerteni marang siro susah payah lan nyukupi butuh iro doe lingo marang welase wong tuwa mulo siro ojo podo sembrono ibu niro wes ngrumati rino wengi susah payah ngandut niro sangang sasi mulo siro ojo lali bales budi ojo wani munda wani ing yang widi اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة daimatan bidawami mulkillahi kawit cilik bapak ibu mikiraken lan nyukupi sandang papan kanthi remen mulo siro wajib bekti kanthi temen pituture wong tuwa dikatekaken bapak ibu angerteni marang siro susah payah lan nyukupi butuh iro doe lingo marang welase wong tuwa mulo siro ojo podo sembrono ibu niro wes ngrumati rino wengi susah payah ngandut niro sangang sasi Mula siro ojo lali bales putih, ojo wani munda wani ing yang wih.